رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها, جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے محلات تیار کیے ہیں جن کی اندرونی کیفیات کو باہر سے انسان دیکھ سکتا ہے اور اندر بیٹھے انسان باہر کے ماحول کو دیکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو صحابی سوال کرتے ہیں لمن ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن سعادت مندوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام وألان الكلام, یہ اللہ نے تیار کیے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, وألان الكلام اور جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کرتے ہیں, وتابع الصيام اور پے در پے روزے رکھتے ہیں, وأفشى السلام اور سلام کو عام کرتے ہیں, وصلى بالليل والناس نيام اور اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔